Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, tu Stereofoniczne Laboratorium Dźwięku, w skrócie Stereolab, a zarazem gorączka sobotniej nocy w czasie pandemii, jakkolwiek niezdrowo to brzmi, albo po prostu od panka do franka weekendowo. Państwo sobie wybiorą nazwę tej audycji, którą realizuje Grażyna Oczkowska, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny trzeciej. 28 lutego, czyli dziś, swoje urodziny obchodziłby Brian Jones, gitarzysta i pierwszy lider The Rolling Stones. Zmarł niestety 3 lipca 1969 roku. W związku z tym początek tej audycji pomalowaliśmy dźwiękami na czarno. A od Briana Jonesa do zespołu Brian Jonestown Massacre jest niedaleko. Yeah. The Brian Jonestown Massacre. Remember Me This. Z albumu wydanego w 2019 roku, ale my teraz przeniesiemy się do roku 1964 i ponownie The Rolling Stones z okazji urodzin Briana Jonesa. I just want to make love. No i to był tytuł w całości. I just want to make love to you. The Rolling Stones, rok 1964. A teraz z przytupem zajmiemy się nienadętą sekcją dentą. Minęła 1:16, audycja od Panka do Franka weekendowo, rzecz jasna na żywo i to była... Nienadęta, sekcja dęta. I na żywo, ale w studiu, niemiecka orkiestra dęta Meute, czyli po polsku Stado. Kiedyś Roixop, a dziś to oni wykonali utwór What Else Is There. A już za chwilę wielki fan Briana Jonesa, Genesis Peorage, God Star. Baby. Psychic TV, czyli Genesis Peorich i Godstar. Utwór od początku do końca o Brianie Jonesie. A teraz ponownie zespół, który Briana ma w nazwie. The Brian Johnstone Massacre. I mini album wydany w 2015 roku, Tingy Wingy. To tam znalazł się taki bardziej psychodeliczno-shoegazowy utwór Peach. ubiegłym roku obchodzili 30-lecie powstania The Brian Jonestown Massacre. Powstali w 1990 roku w San Francisco. Anton Newcomb od początku na czele zespołu. Wróćmy na ich nadal ostatni album z 2019 roku. My Mind is Filled with Stuff. Z albumu pod eponimicznym tytułem utwór The Brian Jazz. Ten tytuł to The Brian Jonestown Massacre, tak jak zespół. A utwór My Mind is Filled with the Stuff. Dwa dni temu obchodziliśmy smutną rocznicę związaną z bardzo ważnym dla sceny psychobilly zespołem. 25 lutego 2014 roku po długiej chorobie zmarł wokalista i przede wszystkim ważny w życiu członków zespołu Robotics człowiek, Siwax. I tak zespół pisze o tym wydarzeniu. Po 7 latach odnaleźliśmy stare nagrania demo, które jako Robotics nagraliśmy 4 miesiące przed śmiercią wokalisty, czyli Siwaxa. Zachowaliśmy oryginalne wokale i chórki, dograliśmy na nowo instrumenty oraz zmiksowaliśmy kilka coverów. Na pierwszy ogień idzie Shake the Disease. zespołu Depeche Mode z kultowej płyty Black Celebration. Siwak ich uwielbiał i jest to hołd zespołu dla jego pamięci. Understand me. Robotics. Także 25 lutego, no i to już będzie dużo radośniejsza okazja, swoje urodziny obchodził John Doe, czyli założyciel punkowego amerykańskiego zespołu The X, który potem dryfował w stronę takiej muzyki bardziej tradycyjnej, amerykańskiej, a nawet country. I pojawił się na przykład na tribiucie, który poświęcony był Waylonowi Jenningsowi, czyli wielkiemu muzykowi country, Lonesome, Henry and Me, and Mean. Taki tytuł nosił ten tribut. John Doe wykonał na nim utwór Only Daddy That'll Walk the Line. Everybody knows you've been stepping on my toes, and I'm getting pretty tired of it. You keep stepping out of line and messing with my mind. You had any sense you'd quit? Ever since you were a little bitty teeny girl, you said I was the only man in this whole world. Now you better do some thinking, then you'll find you got the only daddy that'll walk the line. Working every day, all you wanna do is play. I'm tired of staying out all night. I'm a coming unglued from your funny little moves. Now, honey, baby, that ain't right. Ever since you were a little bitty teeny girl, you said I was the only man in this whole world. Now you better do some thinking, then you'll find you got the only daddy that'll walk the line. Everybody knows that you're still just a putting me on. When I start a walking, gonna hear you start a squawking, and I'm begging me to come back home. Ever since you were a little bitty teeny girl, you said I was the only man in this whole world. Now you better do some thinking, then you'll find you got the only daddy that'll walk the line. You got the only Tak oto były punkowiec zaśpiewał country. John Doe w utworze z repertuaru Waylona Jenningsa. Teraz będzie jeszcze ciekawiej. Na tej samej płycie także Henry Rollins sięga po dorobek Waylona. Utwór, który za chwilę to Lonesome, Henry and Mean, czyli tytułowy utwór z tego tributu. Lord, I'm traveling this one. I'm going through Shreveport, down to New Orleans. Been traveling these highways, been doing things my way. It's been making me lonesome, on her hand. She got tired of looking. right by me. I'm tired of looking lonesome, ornery and mean. I'm tired of looking lonesome, ornery and mean. No i też punkowiec chyba dożywotni, Henry Rollins, ale utwór jakby w wersji mniej kantrowej. Teraz pozostaniemy trochę w podobnej stylistyce, ale przenosimy się do Szwajcarii. Tak, z Ameryki. To utwór Jackson, a zespół, który za chwilę to The Hillbilly Moon Explosion. Jackson, gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. We're going down to Jackson. Go ahead and rock your house. Go play your hat, you big talking man. Make a big fool of yourself. Oh, oh, oh, you go to Jackson. Go ahead and see if I can. When I reach into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson, gonna change my coat. Cause I'm going to Jackson. Goodbye, that's all she wrote. Utwór Jackson, a gościnnie u Hillbilly Moon Explosion Sparky z walijskiego The Demented Are Go. No to jeszcze raz może posłuchajmy tej szwajcarskiej ekipy The Hillbilly Moon Explosion, wartej z wyszukania i zapamiętania, jeśli ktoś nie zna. A ten utwór, który za chwilę, to Heartbreak Boogie. Got that train and never look back. Heartbreak boogie from Czas najwyższy na pozdrowienia serdeczne wędrują do pani Izy, Aliny, Altei, do pana Rafała z Łodzi, pana Andrzeja, do Nikifora, który właśnie napisał, że o 1:30 chyba wysiadł mu nadajnik albo ten taki przekaźnik, który powoduje, że trójka do niego dociera pod piekliskami. Mam nadzieję, że to się naprawi i że Nikifor wytrzyma co najmniej do godziny 3:00. I cóż, ponownie odnotujmy fakt, że dziś swoje urodziny obchodziłby Brian Jones, który na świat przyszedł 28 lutego 1942 roku. W związku z tym ponownie The Rolling Stones z Brianem na gitarze. I'm a King Bee. Well, I'm a King Bee, buzzing around your hive. Well, I'm a King Bee, baby, buzzing around your hive. Yeah, I can make honey, baby, let me come inside. Well, I'm a king, babe, want you to be my queen. Well, I'm a king, babe, baby, want you to be my queen. Together we can make honey the world has never seen. Well, buzz a while. Sting it then. Na adres radosław.okraska@polskieradio.pl napisał pan Zbyszek, który który donosi, że ten Szwajcar to ma głosik. Chyba sporo różnych płynów wypił. No, muszę od razu przypomnieć, że to nie był Szwajcar, tylko Walijczyk, Sparky, czyli frontman zespołu Demented Are Go, bardzo ważnego horror psychobilowego, i on gościnnie pojawił się u Hellbilly Moon Explosion. No, Szwajcarzy to mają takie delikatniejsze jednak chyba głosy, z tego co wiem. Chociaż jeden szwajcarski zespół jeszcze się dziś pojawi, żeby udowodnić tezę raczej pana Zbyszka, że tam również się takie chropawe, gęste głosy pojawiają na scenie muzycznej, i to będzie bardzo zasłużony zespół. Podobnie zresztą jak Demented Are Go. Pan Zbyszek napisał również, że bardzo podobał mu się początek audycji, czyli Painted Black. Stąsów to zdanie podziela również pani Altea. Bardzo serdecznie państwa pozdrawiam i także ogromnie panią Ankę M., która niesamowitą pracę wykonuje, jeśli chodzi o popularyzację tych naszych trójkowych audycji. Panią Ewę również pozdrawiam i pana Michała. To teraz drugi gitarowy cover zespołu Depeche Mode. Tym razem Super Suckers i Never Let Me Down Again. Pan Witek z Wielkiej Brytanii był zdziwiony, że sekcja Denta dziś tak wcześnie, ale po godzinie drugiej też się pojawi, także bądźcie państwo cierpliwi. Jako że gramy tak dość energetycznie dzisiaj jak na nocne dźwięki, to podtrzymamy to tempo. Oingo Boingo, zespół niedoceniony, a warty przypominania z pogranicza nowej fali, kiedyś synthpopu, takiej nawet awangardowej odmiany popu. Utwór, który sprawdza się i myślę, że jest trochę utrzymany w duchu dokonań Franka Zappy. Ain't This the Life, ale ja chyba tu muszę przestawić coś. Tak, tak, tak, oczywiście, ponieważ wszystko jest modyfikowane na bieżąco i właśnie, bo ostatnio chyba nie pozdrowiłem pana Witka, więc dziś potrójne, a nawet, no potrójne, bo to trójka, pozdrowienia lecą do Wielkiej Brytanii, do pana Witka i do pana Jacka W., który też zaczął się odzywać. Państwo w ogóle bardzo aktywni między pierwszą a trzecią, co ogromnie cieszy. No to jeszcze raz zapowiedziani Oingo Boingo. This the Life, utwór z 1979 roku, Oingo Boingo, kapela Danny'ego Elfmana, mistrza soundtracków późniejszego. Nie zwalniamy tempa, witając godzinę drugą. Voodoo Glow Skulls, El Cucuy.